znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Do niedzieli olej rzepakowy wyborny 1 litr 2,95 za opakowanie przy zakupie 3. Tylko do wyczerpania zapasów. Limity w regulaminie. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 15 zastępów strażaków pracuje na pogorzelisku w Bytomiu. Dogaszają pożar odpadów na terenie nieczynnego zakładu. Prezydent Trump zapowiada ważne oświadczenie. Wygłosi je wczesnym popołudniem polskiego czasu. W Bredzie w Holandii drugi dzień uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy generała Maczka. Strażacy dogaszają pożar składowiska tekstyliów i tworzyw sztucznych w Bytomiu. Wybuchł wczoraj po południu na terenie nieczynnego zakładu. Ogień udało się szybko opanować. Teraz koncentrujemy się na zabezpieczeniu pogorzeliska, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Bytomiu Wojciech Krawczyk. Nasze działania polegają na przelewaniu, przekopywaniu tego pogorzeliska. Było to dość spore pogorzelisko, a i też usytuowanie tych materiałów bardzo ciasno, bardzo blisko siebie, no wymaga tego, że musimy teraz to wszystko, tak jak wspomniałem, przekopać, przelać wodą. Jest to dość czasochłonne. Na miejscu pracuje 15 zastępów strażaków. Sprawdzają też jakość powietrza wokół pogorzeliska. Na miejscu działa również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która na bieżąco monitoruje powietrze wokół tego pogorzeliska. Nie stwierdzamy żadnego zagrożenia, tego zagrożenia też nie było wcześniej, tak więc cały czas sytuację monitorujemy. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Władze Bytomia poinformowały, że decyzja zezwalająca na składowanie odpadów w tym miejscu została cofnięta ponad miesiąc temu, a firma była zobowiązana do ich uprzątnięcia. Sprawą zajmuje się policja. Czekamy na oświadczenie Donalda Trumpa. Ma być ważne, informuje Biały Dom. Nie podaje jednak szczegółów. Prezydent USA ma wygłosić telewizyjne oświadczenie o 9 rano czasu lokalnego, czyli wczesnym popołudniem czasu polskiego. Wydarzyło się coś bardzo ważnego, napisał Donald Trump wieczorem na Twitterze. A w Waszyngtonie pojawiły się spekulacje, że prezydent może mieć informacje o nieuchwytnym do tej pory przywódcy państwa islamskiego Abu Bakrze al-Baghdadi. Rano amerykańskie media podały, że al-Baghdadi został zabity w wyniku operacji amerykańskich komandosów. Potwierdziły to również źródła w Iranie i Iraku. Zdaniem części komentatorów zapowiadane wystąpienie Trumpa może również dotyczyć impeachmentu prowadzonego przez Izbę Reprezentantów lub konsekwencji wycofania amerykańskich żołnierzy z północno-wschodniej części Syrii. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tysiące uczestników antyrządowej manifestacji w Hongkongu. Wiele osób uciekło. Funkcjonariusze zatrzymali niektórych uczestników zgromadzenia. Demonstranci protestowali przeciwko brutalnym działaniom policji podczas tłumienia manifestacji trwających w Hongkongu od 4 miesięcy. Domagają się m.in. odwołania stojącej na czele władz Hongkongu Carrie Lam i śledztwa w sprawie nadużywania siły przez funkcjonariuszy. W Bredzie w Holandii zakończy się dziś organizowana przez lokalne władze pierwsza część obchodów 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy generała Maczka. Wizyta w Bredzie jest organizowana na prośbę weteranów przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Żołnierz 1. Dywizji Pancernej, 96-letni kapitan Jan Brzeski, uczestniczy w obchodach rocznicowych po raz pierwszy. Najniezłamsze sprawie, że kiedyś będzie uroczystość na naszą cześć tutaj w Bredzie. A że dożyłem tego, to dziękuję Bogu. Z kolei kapitan Edmund Semrał do Bredy przyjeżdża regularnie. Jak podkreśla, bardzo dobrze pamięta wjazd do miasta tuż po jego wyzwoleniu. Muszę się przyznać, że płakałem, wjeżdżając do Bredy. Polska, nie Holandia. Biało-czerwone flagi, napisy przez ulicę. Dziękujemy wam Polacy. I to było 4 godziny po. Od jutra do środy z wizytą w Holandii będzie gościć para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda i król Niderlandów Wilhelm Aleksander złożą kwiaty na grobie generała Stanisława Maczka na cmentarzu w Bredzie oraz pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy poległych w walce. Zaplanowano też uroczystą defiladę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już raczej ostatni weekend z tak wysokimi temperaturami. W Opolu i Wrocławiu dziś 22 stopnie, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 21, w Lublinie 19, w Bydgoszczy i Białymstoku 18, chłodniej nad morzem 15 stopni. Jutro wszędzie około 10 stopni, a maksymalna temperatura w środę to 7 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niedziela słoneczna na południowym wschodzie, w centrum i na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, ale na razie za naszym oknem przy Myśliwieckiej błękitne niebo i słońce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Joe Bonamassa z Sydney. Takiego mistrza świetnie się słucha, nawet jeżeli zna się doskonale jego repertuar i nawet jeśli zna się wersję studyjną i nawet jeśli zna się jakąś tam wersję koncertową. Po prostu jest świetny. A teraz już Państwo wiedzą, co będzie. Ze szpulowca Big Beatowca. Kolejność wydarzeń jest tak oczywista, że gdyby uległa zmianie, to wszyscy bylibyśmy w szoku. Ale nic nie ulega zmianie. W studiu redaktor Michał Owczarek i ja mówię dzień dobry. Nie będzie szoku, nie będzie zadziwienia, będzie serwus bigbitowe oczywiście, bo tak musi być. I świat jest w takim razie nadal w porządku i w harmonii. Tak, dzisiaj mniej ambitnie, dla odmiany oczywiście. No oczywiście. Ponieważ no, mógłby pan mnie posądzić o przyniesienie do studia dzisiaj czegoś w rodzaju półproduktów. Dlaczego? Dlatego, że nie będą to skończone dzieła artystyczne, panie redaktorze. Ale już pan coś kiedyś takiego przynosił. Nawet powinien pan dodać całkiem często. Nie, nie, aż tak źle nie jest. Dzisiaj powrócimy do fascynującej sprawy sygnałów polskich zespołów bigbitowych. No teraz to pan mnie zaskoczył. Sygnał to była taka króciutka wizytówka dźwiękowa zespołu bigbitowego, trwająca od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. No powiedziałbym z uporem godnym lepszej sprawy prezentowana przez zespoły bigbitowe. Ta fascynująca rzecz nie występuje aż tak często w wykonaniu zespołów anglojęzycznych, tak bym powiedział. Wie pan, w ogóle wszedł pan na teren, gdzie u mnie pustka całkowita. A widzi pana, ja myślałem, że pan jakoś wyjaśni ten fenomen sygnałów w polskim bigbicie. Nic nie wyjaśni. Nawet pan sam kiedyś sugerował, że przecież zespół The Monkees też miał Monkees Theme na przykład. I... No było to, ale to takie pojedyncze przypadki. No właśnie, pojedyncze. A w polskim bigbicie, proszę pana, no to nagminne. I trudno trochę wyjaśnić, dlaczego tak się działo. Pan nie ma pomysłu, dlaczego te... Ja nie mam. Ja też właśnie nie mam. Może słuchacze by na coś wpadli, ponieważ te sygnały, no właściwie były przez te zespoły prezentowane przy każdej okazji. Ja już nie mówię, że jak się koncert rozpoczynał, to oczywiście musiał się zacząć sygnałem. Ale przecież te zespoły, które potem przychodziły, niektóre z nich, do studia radiowego, czy nawet płytowego, nagrywały te sygnały, proszę pana, i w radiu, i na płyty, a przecież to nie był żaden występ taki przed publicznością. A jednak stawały się one, przepraszam, częścią całej palety. No właśnie, pan czasem narzeka, że ten polski big beat taki wtórny, proszę pana, że tam nic oryginalnego nie mogło powstać, a tu proszę bardzo. Sygnały. Daliśmy światu sygnały zespołów bigbitowych. I dzisiaj, proszę pana, taki przypadek, ponieważ jak powiedziałem, to są bardzo krótkie, powiedziałbym, półprodukty, czy krótkie formy muzyczne, no to dla zachęty, proszę pana, dwa sygnały będą. I też będzie to ciekawe historycznie, ponieważ gdyby nie te sygnały, które dzisiaj zaprezentujemy, obawiam się, że byłyby duże trudności z prezentacją tych zespołów, które te sygnały wykonają, ponieważ no nic innego godnego prezentacji w Szpulowcu no jeszcze jakoś się nie pojawiło. Czyli twierdzi pan, że sygnały to najlepsza część ich twórczości? Tak, i być może pan po przesłuchaniu przyzna mi rację. Na razie jest pan okrutny, ale może do pana dołączę. Nigdy, nigdy, nawet gdybym się bardzo starał, nie mógłbym być tak okrutny jak pan. Dziękuję za uznanie. A swoją drogą słyszałem, że ludzie piszą na przykład prace magisterskie na temat naszego kącika bigbitowego, albo nagrywają to obsesyjnie i potem znajomym puszczają, więc chciałbym, żeby no, był taki pełny przekrój tych wszystkich zespołów bigbitowych. No to godne pochwały. I oczywiście pełna paleta. I gdyby, proszę pana, nie te sygnały dzisiejsze, to nigdy nie usłyszelibyśmy zespołu Chłopcy Opola, albo Chłopcy z Opola, bo to dwie alternatywne nazwy, proszę pana. Albo nigdy byśmy nie usłyszeli w Szpulowcu i świat o nich by nie usłyszał, zespół Żółto-Czarni z Raciborza. Rzeczywiście. To pierwszy przypadek raciborskiego zespołu w Szpulowcu, proszę pana. Więc znaczy, tym... Konkretnie biorąc sygnału raciborskiego tak, zespołu. Tak, więc jest to bardzo godna pochwały prezentacja, proszę pana. Ja tylko, jeżeli no, mógłbym się pokusić o jakąś ocenę, to czasami, bo to takie sygnały, rozumiem, że miały formę czy funkcję ekspresywną, że my, proszę pana, zaczynamy ekspresyjnie, że chcemy pokazać, jacy my jesteśmy dynamiczni tym sygnałem. A potem leci ballada. Tak, ale z drugiej strony czasami ta funkcja ekspresywna na funkcję impresywną mogła się zamienić, czyli na przykład no, zespół nam niechcący daje wrażenie, jak gra. I na przykład po tym sygnale kilkudziesięciosekundowym wiadomo, że można się wycofać do baru na przykład. Jest pan jednak okrutny. Nigdy tak bardzo jak pan. Czy jest pan gotów na chłopców z Opola z ich sygnałem i żółto-czarnych z Raciborza z ich sygnałem? To jedziemy. Swoim sygnałem powitał państwa zespół bigbitowy TPPR, chłopcy Opola. Nawiązując do tego, co pan przed tymi sygnałami powiedział, że po ekspresywnym sygnale może nastąpić część wymagająca wycofania się do baru. To prawda. Przyszła do mnie taka refleksja, że w przypadku tych dwóch sygnałów nie wiem, czy niekorzystniejsze byłoby udanie się do baru przed wysłuchaniem tych sygnałów. No, mówiłem coś o okrucieństwie. Chyba miałem rację. A ja tylko chciałem podziękować Rozgłośni Opolskiej, Polskiego Radia i Archiwum Państwowego w Opolu za udostępnienie, ale nie proszę pana chłopców z Opola, bo chłopców z Opola w Opolu, wiadomo. No wiadomo, no, uwielbiam te bigbitowe paradoksy, nie znalazłem chłopców z Opola, znalazłem w Warszawie, ale w Opolu, proszę pana, znalazłem chłopców z Raciborza, czyli żółto-czarnych. To tyle woli ścisłości. Ważne, by się bilans zgadzał. Otóż to. Panie Michale, dziękuję panu w imieniu ogromnej rzeszy miłośników Szpulowca. Wypełnił pan ziejącą, bolesną lukę. Szczególnie jeśli chodzi o chłopców Opola i żółto-czarnych, których nikt nigdy nie słyszał od 65 i 6 roku. Drodzy państwo, a co jeszcze za nadrzym, a redaktor, to dowiemy się w czasie następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i proszę państwa, jak zwykle wizyta redaktora Szpulowca prowokuje mnie do sięgania do jakichś takich zakamarków na moich półkach, żeby wydobyć coś równie mało znanego, tyle że w światowej muzyce, a nie polskiej. I znalazłem zespół, który nagrał kilka singli, jak mówią źródła, i właściwie nie zapisał się jakimiś szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, ale oczywiście pośród kolekcjonerów i zbieraczy bardzo cenione. Ja myślę, że zresztą taka dość przekorna reguła panuje, że im coś jest mniej znane i trudniej dostępne, tym bardziej kolekcjonerzy to cenią. Oto pierwsza piosenka tego zespołu, którą mam zaszczyt Państwu przedstawić. Can't stand to be in love with you. Czyli nie znoszę tego, że Cię kocham. Wszystko według reguł panujących w tamtych czasach, a tamte czasy, proszę Państwa, to jest druga połowa XX wieku, lata 1966-67. Ale brzmienie mogłoby trochę zmylić niektórych, bo ono tak troszkę podchodzi pod to, co się działo na Wyspach Brytyjskich. Niemniej ta grupa powstała w Los Angeles w Kalifornii, przyjęła nazwę The Poor, biedni czy biedacy, no i jak powiedziałem, nagrała parę piosenek, takich jak ta przed chwilą, zupełnie zgrabnych. I pytanie, co dalej? No właśnie, często przy okazji takich zapomnianych grup, po co dalej, następuje znak zapytania i właśnie pustka, bo gdzieś ci muzycy się rozpierzchną, ich drogi albo odejdą od muzyki, albo znajdą się w miejscach niespecjalnie wartych zapamiętania. W przypadku The Poor nie było tak, ponieważ oni zaznaczyli swoją obecność, przynajmniej niektórzy z nich, później, jak choćby Randy Meisner, który wylądował w kilku znanych formacjach, między innymi nawet The Eagles. No ale tu wracamy do źródeł, do tego, co było początkiem ich artystycznej drogi, czyli do czasów, kiedy nazywali się The Poor. I dla Państwa specjalnie z archiwów sprzed wielu lat jeszcze trzy piosenki. Love, look at me and tell me why, what you So fine. To była wycieczka, którą zwykle o tej porze mniej więcej w Piosenkach Bez Granic organizuję w przeszłość. A teraz będzie utwór, który nosi tytuł Me and the Devil Blues. Czyli to słowo już wyjaśnia Państwu, jaki będzie charakter muzyki. I w ogóle ta godzina dość bluesowa, bo zaczynaliśmy od Bonamassy, a teraz ja i diabeł. Taki oto blues. I'll talk it, yeah. To jest grupa Blackstone Cherry, która postanowiła powrócić do hasła Black to Blues i wydała taką płytkę z numerem 2 i na niej znowu jest trochę muzyki, którą lubimy. No, przepraszam, nie mogę mówić za Państwa. Ja lubię i z pewnością pewna grupa słuchaczy. A tytuły, no, oczywiście takie troszkę przygnębiające. Down in the Bottom, a potem jeszcze Death Letter Blues, czyli list śmierci. Aż boję się powtarzać te tytuły. Lepiej po prostu posłuchać. to say it to us. Kończymy pierwszą godzinę właśnie nie tyle prezentacją, co sygnałem wysłanym pewnej grupie słuchaczy, którzy kiedyś zachwycili się tym, że wygrzebałem takiego włoskiego zapomnianego pieśniarza, który nazywał się Rubik Wareski. I nawet był złośliwy list i co, skończyły się panu jego nagrania? Otóż nie, ale dawkuję. I na koniec tej godziny premiera, bo tego nigdy nie nadawałem. La grana non ce l'ho, nessuna, nessuna bacerò, perché la grana no, io non ce l'ho, no, io non ce l'ho. Io t'amo, ma senza grana tu non m'ami, e non ti sposerò, perché la grana no, io non ce l'ho, no, io non ce l'ho. In Francia lo chiamano Grisby, in Cina lo chiamano Cin Cin, al Congo lo chiamano Ndanda, ma da noi tu lo sai che si chiama, si chiama, si chiama, si chiama la grana. La grana non ce l'ho, nessuna, nessuna bacerò, perché la grana no, io non ce l'ho, ma no, io non ce l'ho. Lo chiamano Grisby, in Cina lo chiamano Cin Cin, al Congo lo chiamano Ndanda, ma da noi tu lo sai. Autopromocja. To w ich filmie Ukrzyżowani śpiewali zawsze patrz na jasną stronę życia. To w ich programie wymyślono Ministerstwo Głupich Kroków. To oni zaprosili do telewizji ponurego żniwiarza. Monty Python skończył pół wieku. O tym, jak brytyjscy klasycy komedii zmienili świat, opowiedzą mistrz telewizyjnego dialogu Bartosz Wierzbięta, krytyk Jakub Majmurek i Waldemar Wilkołek, czyli 1/3 kabaretu Ani Mrumru. Kwestia kultury dziś tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Top 20 kupujesz, do 20% zyskujesz. W sklepach Euro rabat do 20% na 20 najpopularniejszych produktów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG za 1997. Laptop Apple MacBook Air, 13 cali za 3339. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Dobre jedzenie to coś, co zostaje w pamięci. Sięgnij do wspomnień o tym, co dobre. Smaków dzieciństwa. Do których tak chętnie wracamy. W Kauflandzie doceniamy polskie smaki. Kiełbasa śląska z szynki Kastąd, takie dobre 9,99. Nowa marka tylko w sklepach Kaufland. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W